porcję boczku ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Poprawił się stan zdrowia Polaków, którzy pozostają w szpitalu w Turcji po wypadku autobusu. Policja wytypowała już 72 osoby podejrzane o spowodowanie zamieszek w Białymstoku, a w Moskwie znów zatrzymano opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Trzech Polaków jest wciąż w szpitalu po wypadku autokaru w Turcji, ale ich stan według lekarzy zmienił się z ciężkiego na stabilny. MSZ poinformowało, że z 7 osób, które jeszcze dziś były hospitalizowane, 4 już wypisano. Do wypadku doszło wczoraj po południu na południowym wybrzeżu Turcji. Okres hospitalizacji trzech poszkodowanych jest różny. Jedna z nich przeszła operację twarzy. Ta osoba w ciągu 2-3 dni powinna opuścić szpital. Druga osoba ma uraz kręgosłupa i na tę chwilę ta osoba będzie musiała pozostać w szpitalu ponad 3 dni. Nie mamy tutaj informacji, ile konkretnie. Powiedziała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Z kolei trzecia osoba jeszcze dziś przejdzie operację ręki. Służba konsularna jest w kontakcie z lekarzami. Nie jest to stan zagrażający życiu i nie jest to stan ciężki. Przyczyny wypadku badają tureckie służby. Wiadomo, że autokarem podróżowało 39 Polaków, a kierowca nie był obywatelem Polski. Pojazd w drodze z Antalii do Kemer stoczył się ze skarpy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Podlascy policjanci ustalili tożsamość 72 osób, które w sobotę w Białymstoku podczas Marszu Równości miały złamać prawo. Do tej pory przesłuchano 51 osób. Zorganizowany po raz pierwszy w tym mieście Marsz Równości kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci. Rzucano kamieniami, petardami i butelkami. Policja użyła gazu. Po weekendowych wydarzeniach powołano specjalną grupę, której zadaniem jest identyfikacja osób, które złamały prawo. Policjanci wciąż analizują nagrania wideo. Wczoraj sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o pobicie 2 osób, w tym 14-latka. Sprawę pomocy dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji analizują rząd i kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, powiedziała w Polskim Radiu posłanka PiS Joanna Lichocka. Według nowej ustawy na wsparcie mogą liczyć osoby nie mające świadczeń z pieniędzy publicznych lub są to świadczenia nieprzekraczające najniższej renty. Do tej kwoty nie ma być włączany zasiłek pielęgnacyjny i inne dodatki. Przepisy trafią teraz do Senatu, który może je zmienić, a potem wrócą do Sejmu. Myślę, że będzie szukanie jakiejś takiej drogi, która będzie najbardziej optymalna i ze względu na interes społeczny, na politykę społeczną i ze względu na kwestie budżetowe. Joanna Lichocka dodała, że Sejm zajmie się ustawą jeszcze przed przerwą wakacyjną. Życzę, aby nosili państwo policyjny mundur z dumą, bo oznacza on doniosłą misję publiczną i autorytet Rzeczypospolitej. Życzę bezpiecznej służby, napisał w liście do policjantów prezydent Andrzej Duda. W Warszawie odbędą się centralne obchody Święta Policji, które w tym roku przypada w setną rocznicę powołania Policji Państwowej. W uroczystościach wezmą udział prezydent, premier i członkowie rządu. Życzenia złożyli też funkcjonariuszom szefowa MSW Elżbieta Witek i komendant główny Jarosław Szymczyk. Jeden z liderów antykremlowskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, został zatrzymany przez policję w Moskwie, poinformował Kommersant. Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu. Nawalny napisał na swoim koncie na Instagramie, że wyszedł pobiegać, ale przed klatką schodową czekał na niego, jak to określił, mały autobusik z OMON-em. Teraz opozycjonista jest na komendzie policji. 6 lat temu Aleksiej Nawalny wziął udział w wyborach mera Moskwy, zdobywając ponad 27% głosów i zajmując drugie miejsce. Spory ruch w rejonie Półwyspu Koreańskiego. Po oskarżeniach Korei Południowej o naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjski samolot wojskowy, dziś okazało się, że Korea Północna zatrzymała wcześniej załogę statku rybackiego, który według niej nielegalnie naruszył jej terytorium. Na pokładzie jednostki jest 15 Rosjan i 2 Koreańczyków z południa. Do zatrzymania załogi doszło 17 lipca, lecz dopiero dziś o tym fakcie poinformowała ambasada Rosji w Pjongjangu. Członkowie załogi statku rybackiego o nazwie Sianghelin 8 mają być przetrzymywani w jednym z hoteli w północno-koreańskim mieście Wonsan. Ambasada Rosji podała, że załoga została zatrzymana pod zarzutem naruszenia przepisów emigracyjnych. W poniedziałek z zatrzymanymi obywatelami Rosji spotkać się miał konsul Federacji Rosyjskiej. Stan zdrowia załogi określono jako dobry. Rosyjskie władze deklarują, że pozostają w ścisłym kontakcie z władzami w Pjongjangu. Obydwa kraje utrzymują dobre relacje polityczne i gospodarcze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa słoneczna na zachodzie, a pochmurna na wschodzie. Tam też może przelotnie padać. 21 stopni w Zakopanem, 24 w Warszawie, Rzeszowie, Kielcach i Olsztynie. Powyżej 30 stopni będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci.

people curious. We have to come together, we have to discuss the situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Dobre miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Michał Urbaniak i jego nowa płyta. Bardzo serdecznie zapraszamy do posłuchania. Red Bus to Freedom to tytuł tego nagrania, którego posłuchaliśmy, i to nasza piosenka dnia. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Słuchaczy zmęczonych upałami zapraszam do Szkocji, pisze pan Maciek, gdzie dziś słońce próbuje przebić się przez ołowianą warstwę chmur, rozgrzewając miasteczka i wrzosowiska. W powietrzu czuć przyjemny ciepły wiatr, a termometry wskazują nieco ponad 20 stopni Celsjusza. Takie mamy lato w Szkocji. W biurze jak zwykle zamieszanie, sezon urlopowy, jednak projekty nie mogą czekać, dobrze się przy Trójce pracuje. Pozdrawiamy panie Maćku, pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Let me Jedna z najważniejszych płyt 2018 roku. Zespół nazywa się Confidence Man i jest kwartetem z Australii. Confident Music for Confident People. To tytuł tego krążka. Scena alternatywna oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Suwałk. To pan Andrzej z całą rodziną. O dziwo, w Suwałkach piękna pogoda. Czyste niebo, 24 stopnie i w zasadzie zero chmur. Panie Andrzeju, to my poprosimy dostawę słońca do Warszawy, bo u nas za oknem przy Myśliwieckiej 357 właśnie wyglądam bardzo pochmurno i zanosi się na to, że trochę pokropi. Michał, będzie deszcz czy nie? Michał? Michał wie wszystko, będzie deszcz. A my powracamy jeszcze przynajmniej na kilka minut do festiwalu Colors of Ostrava. I'm saying is my heart should be enough. Oh, Corey Henry and Funk Apostles. Zbierają się już niektórzy fani na grupę Rammstein. Michał Olszański jest po drugiej stronie szyby i właśnie mówi, że wybiera się na koncert tego zespołu. A ja sobie kupiłem niedawno na winylu ostatni album. Bardzo mi się podoba, chociaż fanem wielkim nie jestem. Natomiast na antenie Trójki wystąpił Corey Henry i Funk Apostles, który znakomity koncert zagrał na festiwalu Colors of Ostrava. Wróćmy jeszcze raz do Arta Neville'a, jego twórczości, album grupy Neville Brothers zatytułowany Fio on Bayou. Neville Brothers i Art Neville, który opuścił nas i gdzieś tam z góry spogląda na swój nowy Orlean pełen cudownych dźwięków.

Zgadzam się tutaj i tak jest. Tak samo jak z instrumentem, to tak samo cała ta otoczka, ta afirmacja tego, że będziemy wsłuchiwać się w te dźwięki, może nam pozwolić na to, że w danym utworze nie będziemy słychać tylko danego metrum, ale wsłuchamy się na przykład, jakie tam instrumenty grają. I to jest też płyta sama w sobie. Ona jest okrągła. Możemy to połączyć właśnie, jak to może w ogóle być możliwe, że z takiego kawałka jakiegoś przedmiotu wydobywa się taka pełnia dźwięku. Więc tutaj jak najbardziej ma to emocjonalny czynnik w głowie. Psychologia muzyki mówi o tym, że w głowie zachodzą takie procesy, które nam pozwalają przywoływać te utwory. Jest to tak zwany proces audiacji. Audiacja zachodzi w naszym mózgu po przesłuchaniu danego utworu. Czyli jeżeli patrzymy sobie na dany utwór pod kątem wzroku też, jeżeli jesteśmy na koncercie, ale też słuchamy, to później ta melodia odtwarzana, prawda, którą mamy w głowie, to właśnie jest audiacja, to jest rozumienie muzyki. Włączając szybkie nośniki, coś nam wpadnie, wypadnie. Zdarza nam się tak, że ta melodia siedzi w głowie. Ale jeżeli jesteśmy nastawieni na tym koncercie lub też w domu, celebrujemy moment tej płyty, tego utworu, ważna jest celebracja. Ważna jest celebracja. Ty, Hirku, pewnie też zauważyłeś, że no właśnie, że kiedy ludzie ścigają się, a słyszałeś to, a słyszałeś tamtą nowość i tamtą, jestem na takim, podpięty pod taki streaming, pod inny, wszyscy się ścigają, bo w dniu premiery właściwie już można usłyszeć najnowszy album danego artysty. Pytanie tylko, co zostaje w głowie po takim słuchaniu? Jak bardzo cieszymy się taką muzyką? Zatem no, proponuję, żeby jednak kupować jej mniej, ale na fizycznych nośnikach, bo w pamięci zostaje znacznie więcej. Mamy się do czego odnieść, wspominamy coś, sytuację i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, jeżeli rozpakowuje się piękny album, cudownie wydany, zakłada się z namaszczeniem tę płytę na talerz gramofonu na przykład, to jednak trzeba za każdym razem podejść otóż do tego gramofonu, zmienić stronę płyty, a w serwisach streamingowych tak naprawdę leci, gdzieś tak leci, gra, leci. Pulsuje ta muzyka tak. I właściwie ona gdzieś tam przechodzi. Jednym uchem wpada, drugim wypada. Zatem celebracja. Celebracja, ale też wsłuchiwanie się w dźwięki, bo jest tych dźwięków bardzo dużo. I cieszę się z tego, że jestem z tego pokolenia jeszcze, które muzyki słuchało, a muzyka nie była tylko i wyłącznie czymś towarzyszącym. Ale z drugiej strony, jak to powiadają starzy Indianie z Nadwisły, Wisły kijem nie zawrócisz. Zatem po prostu, jeżeli są serwisy streamingowe, korzystajmy z nich. Oczywiście, że tak. Ja korzystam z nich tylko na zasadzie sprawdzenia czegoś, czy warto, czy wchodzę w to, ale później zawsze, prędzej czy później ląduje płyta w mojej kolekcji, bo ona daje mi znacznie szerszą perspektywę, znacznie więcej słyszę, nie z powodów technicznych, tylko z powodu tego, co dzieje się właśnie przy tej celebracji, jak nastawia się mózg do tego całego aktu słuchania. Na zakończenie przyniosłem płytę ciekawostkę, płytę opublikowaną w czerwcu, to jest jedna z moich ulubionych formacji niemieckich, Brandbrauer Freak. Wyobraź sobie, album nosi tytuł Echo i wyobraź sobie, że na tej płycie kupujesz dużo płyt winylowych, więc dostajesz często kod do ściągnięcia. Mhm. Na tej płycie nie ma kodu. Jest tylko i wyłącznie winyl i dodany kompakt. Nie można ściągnąć. Musisz mieć fizycznie. To na przykład You Know Me Records w Polsce poszło jeszcze dalej, bo ani płyty kompaktowej nie ma, ani kodu do ściągnięcia. Jest tylko winyl. Otóż to. Brandbrauer Freak i utwór Rest. była nauka słuchania przygotowana przez Michała Margańskiego. Na ulicach trąbią, rozkojarzam się. Nawet w pełnym słońcu czasem pada deszcz. Szukam. I już dosyć mam ukrywania się. Jestem silny wciąż, a tak że jestem silny wciąż, a tak naprawdę nie. Ona kocha psy, a ja kocham ją. Imponuje mi, gdy drży. Eleanor Gray, grupa z Poznania, która działa już 7 lat i jak mówi Alan Garstecki, czyli wokalista grupy Inspiracje, cierpiłem ze wszystkiego, co powoduje u nas ciary. A to nagranie zrealizował Wojtek Olszak. Jeszcze sięgamy do naszej poczty. Norwegia, dziękuję za pozdrowienia, my również dziękujemy. Pani Ania obchodzi dzisiaj urodziny i bardzo jej się podobała selekcja muzyczna. Też serdecznie pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego. A z kolei Tomek Wojtyłko z Radia Opole był na koncercie Korego Henrego i podzieli się niebawem wywiadem, który przeprowadził. Za uwagę dziękuję dziś Sylwia Hej, Michał Jakubik i Hirek Wrona. To była audycja Do Południa. Do usłyszenia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dlaczego więc Stawicki, Lindę czy Szaniawski? Każdy z nich z pewnością chętnie by to uczynił, a publiczność nie szczędziłaby brawi okrzyków zachęty. Nie wyciągnęli Baura z piwnicy i nie powieśli go na jednej z tych trzech szubienic, które stały przed ratuszem. 28 czerwca. 8 powieszonych na 10 szubienicach. Ciąg dalszy. Piękny Szwed, ulubieniec warszawskich dam. Może właśnie dlatego pokazywał się konno na mieście, żeby nasze damy mogły go podziwiać? Z pewnością świetnie by się tam prezentował w białym, paradnym mundurze oficera pułku achtyrskich szwoleżerów, tuż obok swego podwładnego, więziennego obdartusa Marcelego Piętki. Ktoś może mi tu zarzucić, w związku z tym mundurem, że jestem estetą. Ale trudno nie zauważyć, że wieszanie, jak każda ludzka czynność, ma też swoją stronę estetyczną. Oszczędzenie Baura, nawet jego wyraźne pominięcie, również mogłoby być argumentem na rzecz tezy, że w tłumie wieszających był ktoś taki, kto nadzorował wieszanie. Mówił, kogo brać, a kogo zostawić. To, że wieszający nie weszli do ratusza i nie przeszukali piwnic, w których trzymani byli rosyjscy oficerowie, mogłoby co więcej wskazywać, że ten ktoś, nieznany przywódca wieszania, działał na polecenie jakichś władz. Wykonywał czyjeś wyraźne i stanowcze rozkazy. Moska, Luszków nie ruszać. Rozkazy może władz wojskowych, a może cywilnych. Może Kościuszki, może Kołłątaja, może Potockiego, a może jeszcze kogoś innego. Tego nigdy się już oczywiście nie dowiemy. Wielkie warszawskie wieszanie zakończyło się o 3:00 po południu. Godzinę tę znamy dzięki Antoniemu Trębickiemu, bowiem to on, o ile wiem jako jedyny, zauważył i zapamiętał, o której nad Warszawą rozpętała się wielka burza i lunął straszliwy deszcz, obmywając to wszystko, co się wydarzyło. Szubienice i tych, którzy na nich wisieli, i tych, którzy wieszali tych, którzy wisieli, i tych, którzy wskazywali tych, których należy powiesić. Raptem około godziny 3:00, pisał Trębicki, pochmurzyło się i dzień najpiękniejszy zamienił się w burzę, jakiej podobnej w życiu mym nie zapamiętam. Skąd nadeszła burza? Od Marymontu? Czy od Ujazdowa? Czy jeszcze od innej strony? Nie wiadomo, bowiem żadne źródło z tamtej epoki wyraźnie tego nie precyzuje. Była to natomiast, nad czym warto się zastanowić, już 3. wielka dziejowa burza w tej epoce. Pierwsza rozpętała się nad Warszawą 2 czy 3 godziny po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Druga, rok później, w 1. rocznicę tego wydarzenia, kiedy król z prymasem poświęcali kamień węgielny pod świątynię opatrzności w Łazienkach. W obu tych majowych burzach, i tej z roku 1791, i tej z roku 1792, widziano, co łatwo zrozumieć, złowrogie i złowieszcze znaki. Mówiły one Polakom, że zbliża się katastrofa. Jeśli zaś do 2 historycznych burz majowych dodamy jeszcze 3., też historyczną, czerwcową, to można by nawet uznać, choć jakoś nikt nie wpadł na taki pomysł. Ja przynajmniej w trakcie moich lektur na nic takiego nie natrafiłem, że wielkie wydarzenia dziejowe miały wtedy coś wspólnego z wielkimi wydarzeniami atmosferycznymi. Układały się te i te w jakiś wspólny porządek. I może w tym wspólnym porządku jakoś się ze sobą wiązały, a nawet się nawzajem warunkowały. Wydarzenia atmosferyczne wywoływały wydarzenia dziejowe lub odwrotnie. Wydarzenia dziejowe były niejasnym, sekretnym powodem wydarzeń atmosferycznych. Począł, pisał dalej Trębicki, lać deszcz rzęsisty, który zamienił się w ulewę tak potężną, że zdawało się, że ulice zatopione nią będą. Towarzyszyły jej grzmoty, łyskawice i pioruny, które okropność tej nadzwyczajnej nawałnicy zwiększały. Zdaniem Trębickiego właśnie ta straszna burza, a nie pacyfikacyjne przemówienia Wyssogoty Zakrzewskiego, czyli głos rozumu, zapobiegła dalszym egzekucjom, bowiem zmusiła lud do rozejścia się i szukania, gdzie kto mógł przytułku. Może więc szef rosyjskiego wywiadu, ówczesnego warszawskiego Smerszu, piękny białowłosy Szwed w białym kapeluszu typu bikorn i białym mundurze achtyrskiego huzara ze złotymi epoletami, anielska uroda albinosa, tak sobie to przynajmniej wyobrażam, jednak zawisłby przed ratuszem na rynku, gdyby nie ta burza, która ocaliła mu życie. Przekonanie, że to właśnie burza przerwała wieszanie, które w innych okolicznościach prawdopodobnie trwałoby dalej, było wówczas, jak się zdaje, powszechne. Nastąpiła potem, pisał w swoich pamiętnikach Józef Krasiński, był on wtedy chłopcem kilkunastoletnim, wieszanina skazanych na śmierć ofiar. Egzekucja przerwana była burzą z piorunami, od której przerażony lud uciekał. Bóg tylko wie, ile niewinnych ludzi mogłoby postradać życie. Uważano nawet. Opinię taką znajdujemy w liście, który 28 czerwca wysłał do Drezna Johann Jakob Pac, że kiedy burza przejdzie, pospólstwo powróci na ulicę i wieszanie zacznie się na nowo. Burza, która niespodziewanie nadciągnęła, rozproszyła tłum, lecz obawiamy się, żeby nie było dalszych nieszczęśliwych ofiar. Dalszych ofiar nie było, bowiem kiedy pospólstwo rozproszyło się i gdzieś pochowało, pewnie w bramach na krakowskim przedmieściu, widzimy, jak co odważniejsi między dwoma piorunami wyskakują na chwilę na jezdnię i zadzierają mokre głowy. Czy gdzieś na południu albo na północy widać już skrawek błękitu? Kiedy więc pospólstwo zniknęło z ulic, generał major Jan August Cichocki, człowiek Stanisława Augusta, przed wybuchem insurekcji komendant garnizonu warszawskiego, korzystając z osłony rzęsistego deszczu, rozstawił na krakowskim przedmieściu, na Miodowej i na Senatorskiej armaty. Jakieś pół godziny, może nawet godzinę potem do miasta dotarła wysłana z obozu Kościuszki pod Gołkowem druga małopolska brygada kawalerii narodowej, którą dowodził brygadier Piotr Jaźwiński. Szwadrony Jaźwińskiego, które zjawiły się, jak pisał Trębicki, z końcem ulewy, zaczęły rozpędzać tych, którzy jeszcze byli na ulicach. Zuchwałych proporcami rozganiały, upornych zganiały do kajdan i więzień. Wysłany do Drezna raport Johanna Jakoba Paca, trochę w tym miejscu niejasny, mówi, że prawdopodobnie nieco później, ale jeszcze tego samego dnia, od strony Mokotowa do miasta weszła piechota Kościuszki, która otoczyła więzienia. Generał Kościuszko przysłał tu kilka regimentów piechoty. Kompania piechoty z dwoma działami i trzy szwadrony kawalerii narodowej wyprowadzone zostały do Pałacu Saskiego, by strzec Pałacu Brilla przed ewentualnym zamachem ludu na więźniów stanu. Pozostałe wojska narodowe zajęły pozycje w pobliżu więzienia w wieży Prochowej. Jak z tego wynika, najprawdopodobniej obawiano się, że rozruchy będą miały jakiś ciąg dalszy. Tak zakończył się dzień 28 czerwca. Za bateriami generała majora Cichockiego, za zasłoną deszczu, w poburzowym półmroku, półświetle, widzimy jeszcze tylko gdzieś daleko, na szerokim krakowskim przedmieściu, kilkaset metrów od nas, może na rogu Bednarskiej, może przy Trębackiej, harcującego tam na swoim koniu podchorążego Józefa Piotrowskiego. W czerwonej kurtce gwardii pieszej i w takimże kraprotowym, trójgraniastym kapeluszu. Na czarnym koniu, z ręką wzniesioną do góry, a w ręce ma poszarpaną czarną chustę. Tę, którą darł na strzępy pod szubienicami, a strzępy rozdawał na znak braterstwa tym, którzy wieszali. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historie niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy